تشبیه کردن قرآن مجید را به عصای موسی و وفات مصطفی علیه السلام را نمودن به خواب موسی و قاصدان تعبیر قرآن را به آن دو ساحر بچه که قصد بردن عصا کردند چون موسی را خفته یافتند. مصطفی را وعده کرد در طاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را رافعم، بیش و کم کن را ز قرآن مانم. من تو را اندر دو عالم حافظم، تا اینان را از حدیثت رافضم. کس نتاند بیش و کم کردن درو، تو به از من حافظی دیگر مجو. رونقت را روز روز افزون کنم، نام تو بر زر و بر نقره زنم. منبر و محراب سازم بهر تو، در محبت قهر من شد قهر تو. نام تو از ترس پنهان می گوند، چون نماز آرند پنهان می شوند. از هراس و ترس کفار لعین، دینت پنهان می شود زیر زمین. من مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را. چاکرانت شهرها گیرند و جا، دین تو گیرد ز ماهی تا به ما. تا قیامت باقیش داریم ما، تو مترس از نسخ دین ای مصطفی. ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسیستی. هست قرآن مر تو را همچون عصا، کفرها را در کشد چون اژدها. تو اگر در زیر خاکی خفته ای، چون عصایش دان تو آنچه گفته ای. قاصدان را بر عصایت دست نی، تو بخسب ای شه مبارک خفتنی. تن بخفته نور تو بر آسمان، بهر پیکار تو زه کرده کمان. فلسفی و آنچه پوزش می کند، قوس نورت تیر دوزش می کند. آنچنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و وقت و اقبالش نخفت. جان بابا چون که ساحر خواب شد، کار او بی رونق و بی تاب شد. هر دو بوسیدند گورش را و رفت، تا به مصر از بحر این پیکار زد. چون به مصر از بحر آن کار آمدند، طالب موسی و خانه او شدند. اتفاق افتاد کان روز ورود، موسی اندر زیر نخلی خفته بود. پس نشان دادندشان مردم بدو، که برو آن سوی نخلستان بجو. چون بیامد دید در خرما بنان، خفته‌ای که بود بیدار جهان. بهر نازش بسته بود او چشم سر، عرش و فرشش جمله در زیر نظر. ای بسا بیدار چشم خفته دل، خود چه بیند دید اهل آه و گل. آن که دل بیدار دارد چشم سر، گر به خسبت برگشاید صد بصر. گر تو اهل دل نیی بیدار باش، طالب دل باش و در پیکار باش. ور دلت بیدار شد می خسب خش، نیست غایب ناظرت از هفت و شش. گفت پیغمبر که خسبت چشم من، لیک کی خسبت دلم اندر وسن. شاه بیدار است، حارس خفته گیر، جان فدای خفتگان دل بسیر. وصف بیداری دل ای معنوی، در نگنجد در هزاران مثنوی. چون بدیدندش که خفتست و دراز، بهر دزدی عصا کردند ساز. ساحران قصد عصا کردند زود، که از پسش باید شدن وانگه رو بود. اندکی چون پیشتر کردند ساز، اندر آمد آن عصا در اهتزاز. آنچنان بر خود بلرزید آن عصا، کان دو بر جا خوش گشتند از وجا. بعد از آن شد اژدها و حمله کرد، هر دوان بگریختند و روی زد. رو در افتادن گرفتند از نهیب، قلط قلطان منهزم در هر نشیب. پس یقینشان شد که هست از آسمان، زان که می دیدند حد ساحران. بعد از آن اطلاق و تبشان شد پدید، کارشان تا نزع و جان کندن رسید. پس فرستادند مردی در زمان، سوی موسی از برای عذر آن. که امتحان کردیم و ما را کی رسد امتحان تو اگر نبود حسد. مجرم شاهیم ما را عفو خواه، ای تو خاص الخاص درگاه اله. عفو کرد و در زمان نیکو شدند، پیش موسی بر زمین سر می زدند. گفت موسی عفو کردم ای کرام، گشت بر دوزخ تن و جانتان حرام. من شما را خود ندیدم ای دو یار، اعجمی سازید خود را ز اعتذار. همچنان بیگان شکل و آشنا، در نبردایی بهر پادشاه. پس زمین را بوسه دادند و شدند، انتظار وقت و فرصت می بودند.